partner Tibor Koppers deed vorige week aangifte. Verhoeven zou hem streng hebben toegesproken. Maar volgens het Openbaar Ministerie heeft Verhoeven niets strafbaars gezegd. Het weer, vannacht opklaringen en minimaal 4 graden. Morgen in het noorden van het land een enkele bui, verder droog. En het wordt 16 tot 19 graden. Er is verkeersinformatie. In Den Haag zit bij de ANWB Robert Vriesen. Dankjewel Clemens. Op de A12 rijden nog langzaam vanuit Den Haag naar Utrecht door de werkzaamheden. 12 kilometer file nog tussen Reeuwijk en de Meern, maar de vertraging neemt al af. Nog zo'n 20 minuten. 10 minuten oponthoud door slecht wegdek op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 4 kilometer file daar doordat de rechte rijstrook dicht is. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Hey. Hoi, ik ben Marbella Schotten. Hey, Tessa. Hoi, gefeliciteerd. Ben ik goed aan? Woehoe! Dankjewel! Yay! Ja, dit was bij zo'n 200.000 middelbare scholieren vandaag de realiteit. Het telefoontje of ze zijn gezakt of geslaagd. Tegen iedereen die geslaagd is, zeg ik gefeliciteerd. En ben je gezakt? Hou vol, de aanhouder wint. Geslaagd of gezakt over een kwartier hier op de radio. Een discussie over de vraag, is het wel goed dat één zo'n eindexamen voor de helft bepaalt of een scholier het vak haalt of niet? Maar eerst. Maar het kwaad zag schiet. Op basis van deze leugens konden tv-persoonlijkheden mij uitmaken voor het beest, seksueel roofdier, voice-viezerik en een columnist van de krant stort bij de meest gelezen artikelen met de kop: ik haatte Ali B. al voordat het populair was om Ali B. te haten. Eerlijke, rechtvaardige berichtgeving in de media had dit kunnen voorkomen. De rechtvaardigheid heb ik niet ervaren. Ja, de stem van Ali B. vandaag in de rechtbank. De voormalig coach van The Voice of Holland wordt verdacht van verkrachting en aanranding. En de rechtszaak is vandaag begonnen. Ali B. ontkent en zegt dat de medium hem onterecht hebben weggezet als beest en seksueel roofdier. Heeft hij een punt? Is hier sprake van trial by media? Ga ik vragen, ga ik over praten met strafrechtadvocaat Richard Korver en met mediajournalist voor de Telegraaf Mark Koster. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Ja, Mark, je hebt de rechtszaak ook gevolgd vandaag. Wat viel je op? Nou ja, dit is wel het thema, hè, van heeft de media het nou gedaan? Ik denk dat Ali B. toch echt wel zelf iets heeft gedaan en daar niet voor niks zit. Maar dat weten we pas als er een uitspraak is, zou je zeggen. Dat weten we pas als er een uitspraak is, maar we hebben vandaag best wel wat falen gehoord. En om nou te zeggen dat hij totaal niets gedaan heeft of dat hij totaal onschuldig is. Hè, tussen, en daar zal de strafrechtman straks wel wat over zeggen. Meneer Korver, ja. Tussen een misdaad doen en onfatsoenlijk gedrag. Dat is een heel groot grijs gebied. Ja. En wat wel vaststaat is dat hij in dat grijze gebied behoorlijk tekeer is gegaan. En wat mij opviel, en ik sprak voordat hij hier toe met een paar hele aangename of slimme juristen, die zeiden, ja, hij toont ook niet echt berouw of zo. Hij slaat keihard terug. En dat wijkt toch wel af van bijvoorbeeld wat Rietbergen zei. Die zei toen het naar buiten kwam 2 jaar geleden, Thijs meteen, ik heb iets gedaan wat grensoverschrijdend is. Of dat nou misdadig is, dat is vraag 2. Maar ik zie geen enkele teken van deemoed of van ja, hoe zit dit? Dus ik vind hem niet heel handig opereren. Nee, meneer Korf, bent u het daarmee eens? De keuze dat die rol die Ali B. hier kiest niet zo slim is nu? Nou, dat weet ik niet. Handig opereren. Je kunt ook denken dat deze man misschien gewoon zo is, hè? Dat hij geen houding neerzet, maar dat je ziet what you get. Ik begrijp wel dat hij een media-advocaat in de arm had genomen om de media te woord te staan en daar allerlei dingen te doen. Natasja Harleken heeft u het over, geloof ik, hè? Ja, zeker. Ja. Maar goed, we gaan morgen ook van zijn raadslieden horen hoe die alles zien. We hebben natuurlijk vandaag van Ali B. zelf een hoop gehoord. En toen dat allemaal naar buiten kwam met die boze uitzending, enige tijd daarna zat ik zelf met Iva Bicharnic, dat is een psycholoog, ook in een uitzending, een talkshow. En daar hebben wij wel nogal dempend geopereerd. Om toen Mick van Wely en Angela de Jong daar allerlei krachttermen uiten over de mensen bij The Voice als piranha's. Ali B. heeft het hier over seksueel roofdier, beest, et cetera. Omdat je nogal iemand neerzet. En ik vind het eerlijk gezegd ook best ver gaan wat Mark Koster hier doet. Dat is een journalist die zegt, ja, je zit niet voor niks daar. Ik denk dat meneer Koster toch ook heel goed weet. Laat ik een ander voorbeeld noemen. De antiradicaliseringsambtenaar Sadia, die vrijgesproken werd door de rechtbank nadat door zijn krant die vrouw 3 weken lang besmeurd is met de meest walgelijke aantijgingen. Dat geeft geen pas in een rechtsstaat. We hebben dus een onschuldpresumptie. Ja, precies. We hebben een onschuldpresumptie. Je bent onschuldig totdat het tegendeel blijkt. En nou is de situatie vaak wel zo dat er op een gegeven moment verhalen naar buiten komen. Het OM begint een zaak. En dan duurt het gewoon nog heel lang voordat die rechtszaak er is. In dit geval ook 2,5 jaar. Ja, en in die 2,5 jaar vellen we toch met z'n allen al een soort van oordeel, Mark. Nou, je hebt gelijk, maar laten we nog even één stapje teruggaan. Over de situatie, laten we zeggen, het Mediapark of The Voice. Dat is dan de commerciële. Daar was natuurlijk wel wat aan de hand. En ik vind het toch goed. Misschien heeft Hofman dat daar zwaar aangezet. En misschien met de veel anonieme bronnen. Maar het is toch goed dat iemand dat een keer daar een lichtje op zet. En het is ook goed dat we in die hele MeToo-affaire... dat daar ook in Nederland, dat we dat dekentje weg hebben. Jij zegt ook als Jeroen Rietbergen uiteindelijk niks strafbaars heeft gedaan. Nou, Jeroen Rietbergen heeft een veel... ik vind dat Korven dat verschil niet goed ziet. Dat Rietbergen heeft meteen op de zaterdag dat het stuk naar buiten kwam gezegd, ik heb mijn grens overschrijdend gedragen. En hij heeft ook gezegd, ik heb niet iets gedaan wat strafbaar is. En ja, ik heb het idee ook, en dat zie je ook wel, hoor je wel vaker bij rechters, dat die denken, als die mensen geen enkele vorm van deemoed tonen, ja, dan komt die boemerang hard terug. Maar je zag het ook iedereen denkt nu wel bij Jeroen Rietbergen, er is iets mee, en hij is uiteindelijk dan niet veroordeeld, Dat is niet verboden, precies wat je zegt. En hij heeft ook in die machtsrelatie, want die is hier ook aanwezig, hè, daar gaat de rechter over oordelen. Daar gaat de rechter over, maar ik vind dat zelf, want dat is mijn morele oordeel. Ja, ja, kan ik Korver van zeggen van ja, wat vind je? Ik vind dat verwerpelijk dat iemand dat doet. Meneer Korver, zegt u eigenlijk het liefst zou je het helemaal stilhouden totdat de rechter heeft gesproken? Nou kijk, ik vind dat verwerpelijk. Meneer Koster is niet de rechter. Hij is journalist. Vinden. Ja. Ik toet er ook niet door u heen. Dus het zou fijn zijn als u een ander gewoon sorry, uitpraat. Sorry, was ik ook. Excuus daarvoor. Ik denk dat het heel begrijpelijk is dat mensen van alles en nog wat vinden. Van alles en nog wat denken en van alles en nog wat voelen. Maar iemand breed in de media gaan neerzetten als zijnde schuldig aan strafbare feiten. Ja, we hebben eigenlijk met z'n allen afgesproken dat we dat overlaten aan de rechter. Maar dat heeft Mark ook niet gedaan. Ik heb het helemaal niet over schuld in strafrechtelijke zin. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat om dat die man zich daar heeft misdragen. En het is goed dat Tim Hofman, en dat morgen echt een compliment voor maken, daar heel veel tijd in heeft gezocht en dat naar buiten heeft gebracht. Maar en ik zeg helemaal niet dat dat niet goed is. Hè? Ik vind het heel goed dat er meer aandacht komt voor grensoverschrijdend gedrag. Dat er meer aandacht komt voor hoe je elkaar daar aanspreekt. Maar dat is eigenlijk nu wel precies waar het over gaat. Hoe spreek je elkaar aan? Spreek je al van een seksueel roofdier, van piranha's, dat soort krachttermen, voordat er zelfs maar een dagvaarding is uitgebracht, laat staan een rechter heeft geoordeeld. Maar meneer Korver, mijn vraag was net, zou het niet mooier zijn als je gewoon zo'n hele zaak stil kan houden totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan? Ik snap dat het heel theoretisch was, maar dan heb je wel een faire positie voor iedereen, zou je zeggen. En dan daarna wordt openbaar dat Ali B. iets heeft gedaan en dan kan je met z'n allen als roofdieren erop springen. Laat duidelijk zijn, ik denk niet dat door die media-aandacht de rechter nu hem sneller schuldig zal vinden dan zonder die media-aandacht. Hè? Dat denk ik niet. Ik denk wel dat het invloed kan hebben op de straf die iemand krijgt. Ja. En dat zien we ook regelmatig, dat rechters zeggen, ja, iemands reputatie is al beschadigd, iemand heeft daardoor al heel veel hinder ondervonden, is bijvoorbeeld werk kwijtgeraakt, familie kwijtgeraakt, ga zo maar door. En dan heeft dat een dempend effect op de straf. Daarvan kun je denken, nou, dat is misschien niet erg, want hij heeft die straf inderdaad gehad. Maar ik weet dat er veel slachtoffers zijn die dat wel erg vinden. Ja. Ja, daar ben ik met Korver eens. Waar het niet dat de persoon die in de rechtbank zit, daar ook moet performen. Ik zeg dat even een beetje in entertainment termen, zo bedoel ik het niet. Maar dat zag je, en dat vond ik heel mooi aan de zaak Reumer, dat Thijs Reumer zich in de rechtszaak toch best merkwaardig gedroeg. Dat is dan weer mijn morele oordeel. Maar die stelde zich wel deemoedig op. Nou, hij stelde zich eigenlijk half deemoedig op. Hij zei ook, ja, dat is mijn opvoeding geweest. Dus die, waardoor ik me zo gedroeg. Ja, ja. En dat was een hele rare opmerking. En dan zie je toch ook dat die rechters ook denken van, wat zeg jij nou toch allemaal? Dus Korver kan wel zeggen, ja, het is de media. Maar deze man hebben wij vandaag in actie gezien. En ik vond nou niet dat hij daar heel sterk in uitkwam. En in uitblonk, ik zag vooral iemand die vooral heel opportunistisch was. Dat bekent hij ook. Ja, en ik vond het geen mooi gezicht. Maar Mark, dan toch even scherp. Stel dat zometeen blijkt dat de rechter zegt, Ali B. wordt niet veroordeeld, die heeft niks strafbaars gedaan. Hebben wij nu wel 2,5 jaar in dit soort termen over hem gesproken? Jij hebt je morele oordeel erover uitgesproken. Is dat goed? Dat is mijn vraag. Nou ja, volgens mij moeten journalisten, en ik ben er ook van, als hij wordt vrijgesproken, dat doet niet af aan het gedrag wat hij heeft tentoongespreid daar op de redactie. Maar dat is ook wel voor een deel het woord van de een tegen het woord van de ander nu. De rechter gaat beoordelen wat daarvan waar nou, is. In zoverre dat de feiten die we vandaag presenteren, die zijn toch ook deels niet bestreden. Ali B. zegt, nou, dat was in goed overleg. Ja. Dat bestrijden de dames. Dus over het feitenrelaas, als je daar met een loep naar kijkt, daar vind ik ook wel van. Nou, ga je dat, met zo'n meisje in zo'n auto, ik vind dat nogal wat, Thijs. Je bent haar coach. Ik vind dat ook, maar we hebben het hier over de vraag of iemand schuldig is of niet. Nee, we hebben het hier over de vraag dat er een onthullingen zijn geweest over het gedrag. Ja, okay. Op die. Dus ik vind dat, en daar wil ik Korver ook gelijk geven, want we moeten ook netjes en genuanceerd zijn. Altijd. Nee, serieus. Ja, dus dat die heel hard wordt aangepakt, dat is het bijkomende effect toch van zijn gedrag en de onthullingen die zijn gedaan. En ik sta er dan toch voor dat die onthullingen belangrijker nu zijn geweest dan de pijn die hij heeft. Ja, klinkt hard, nee, maar dat is dan we hadden toch het al even over de Voice bandleider Jeroen Rietbergen. De zaak tegen hem werd geseponeerd vanwege onvoldoende bewijs. Zijn advocaat sprak onlangs bij Renze op RTL ook over trial by media. Hier kijken de media in mee. Die hebben een enorm kwalijke rol in deze zaak gespeeld. Het programma Bo en mevrouw Angela de Jong voorop. Door mevrouw Wijnhoven aan te sporen tot het doen van aangifte. Door in een column te schrijven, het is goed dat de media een rechtsgang hebben geforceerd. Dan heeft ze het over zichzelf. Mm-hmm. Daarmee heeft ze mevrouw Wijnhoven een rechtsgang opgedrongen. Ja, dit is de advocaat van Jeroen Rietbergen. Heeft hij een punt, meneer Korver? Nou, ik denk dat dit wel wat kort door de bocht is, eerlijk gezegd. En ik vind ook dat in de discussie net die u met meneer Koster voert, het niet helemaal zuiver gaat. Want er worden twee dingen door elkaar gehaald. We hebben het over de onthulling. Dus het blootleggen van grensoverschrijdend gedrag van een bepaalde cultuur. Mm. En ik heb het nu over de verslaglegging zoals dat nu gaat. En daar is wel een verschil. Want dan wordt mij in de schoenen gewreven dat ik zeg dat het de media is. En sterker nog, ik heb net gezegd, misschien is Ali B. wel zo als dat je hem net hebt gezien. Hè? What you see is what you get. Dus daar verwijt ik de media verder helemaal niks. Maar ik denk wel dat we met z'n allen in het maatschappelijke debat zou het passen om wat terughoudend te zijn. Ja, maar dat gaat ons nooit lukken, denk ik, met z'n allen. Want dan gaat u zich heel terughoudend gedragen. Maar Mark doet dat niet, bijvoorbeeld, in theorie. En dan gaat het dus niet werken. En dan hebben we dus toch mensen die schade lijden, terwijl ze misschien niks gedaan hebben. En dan moet je er dus maar niks aan doen? Het aan doen, maar pas later in de openbaarheid brengen misschien. Oh, zo bedoelt u het. Nou ja, kijk, weet je, soms komen dingen gewoon in de openbaarheid. Ja, en daar doe je ook niet per se heel veel aan. Alleen de manier waarop we daar dan in de openbaarheid vervolgens met elkaar over spreken. Ik denk dat een beetje beschaving zou niet misstaan. Ook in het huidige tijdsgewricht. Ik zie Mark Koster knikken. Nee, ik ben enorm voor beschaving in het huidige tijdsgewricht. Maar ik ben ook voor beschaving op de werkvloer. En ik ben dan toch van mening dat de journalistiek er ook is om dingen te onthullen. En in dit geval, misschien vindt u de terminologie van de commentatoren, want daar gaat het dan met name om. Maar het feitelijk verslag doen van deze onjuiste situatie op de werkvloer, zo zie ik het, dat is mijn morele oordeel. En ik hoop, en ik denk ook dat heel veel mensen dat vinden. En als ik naar meneer Korver luister, vindt u dat volgens mij zelf ook. Denk ik dat stap 1 voor mij het belangrijkste is. En het gevolg ervan, Ali B. heeft natuurlijk 2 jaar lang niks gezegd. Hè? Hij heeft hier ook voor gekozen om deze lijn in te zetten. Dat mag, maar er moet je niet nu heel erg gaan lopen brullen erover. Denk van ja, je had het ook alle Rietbergen kunnen doen. Met een statement, heeft niets gedaan. Heeft een paar ontkenningen gedaan. Ja, dan krijg je dit. Meneer Korver? Ja, kijk, ik denk dat die onthullingen, dat is één ding. Maar dat je ervoor kiest om het recht niet te beïnvloeden via de media, maar gewoon je advocaten getuigen te laten horen en daarna bij de rechter je verhaal te doen, dat is de koninklijke weg. En dat is volgens mij de weg die we eigenlijk met z'n allen zouden moeten nastreven. Ik begrijp dat het interessant is. Ik begrijp dat het ook chockerend kan zijn en onthullend kan zijn en goed kan zijn dat misstanden aan de kaak worden gesteld. Maar het vaststellen van strafrechtelijke schuld of onschuld, we hebben met elkaar afgesproken, dat is aan de rechter. Ja. En niet aan Fatima en Els op de bank thuis zonder enige kennis van het dossier, gevoed door mensen als meneer Koster, waar ik niks vervelends mee bedoel, in de richting van meneer Koster. Want u hebt veel collega's, iedereen roept hier van alles en nog wat over. En mijn oproep is alleen, roep dat nou een beetje beschaafd. Hmm. U zei het net zelf al, ja, dat zijn dan de commentatoren. Maar het is wel de media die dat ook mogelijk maakt. En u zou daar ook op kunnen ingrijpen. Een pleidooi voor beschaving. Ja, nou ja, ja dat daar kan je niet tegen staan. Nee, daar kan je niet tegen zijn. Daar ben ik enorm voor. Maar voor mij vervallen we dan in herhaling. Ja, nee, klopt. En het is ook gewoon een feit. Als ik zeg dat het toch belangrijk is dat dit naar buiten is gekomen. Je maar kan daar is volgens mij Korver het ook weer mee eens. Die onthullingen van Boos, heeft u geen bezwaar tegen, denk ik. Aan de andere kant. Geen enkel bezwaar. Nee. Dat is heel goed dat dat gebeurt. Ja. Weet u, ik sta maar dat ik weet vind iedereen het nu op. Te weinig het gedrag van Ali B. daarna ter discussie stelt. Want die is wezenlijk anders dan Rietbergen. Ja, maar daarvan zegt hij. Ik wil niet zeggen dat meneer Rietbergen zich beter gedraagt dan Ali B. Ik bedoel, Rietbergen die vindt dat hij een aantal scheve schaatsen heeft gereden. En wat we vandaag van Ali B. hebben gehoord, is dat hij dat niet vindt. Daarmee laat hij misschien wel zichzelf zien, zijn eigen reflectievermogen, zijn eigen normen- en waardekader. En daar gaat de rechter straks wat van vinden. Ja. En ik denk dat u even moet wachten met er iets van te vinden totdat de rechter er iets van vindt. Zo, Mark? Ja, nee, dat ga ik niet doen, meneer Korver. Sorry, het is artikel 10 van de grondwet. Ik mag schrijven wat ik wil en ook vinden wat ik wil. Als columnist zeker. Maar ja, dus dat is iets anders dan als journalist, denk ik. Nou, nee hoor, daar gaat u helemaal niet over. En ik vind trouwens ook, u zit hier nou ook in deze uitzending. En als advocaat, laten we ook even niets gaan heiligen doen. Advocaten pakken natuurlijk ook een graantje mee. Die gaan natuurlijk ook graag de debatten aan om misschien een klantje te scoren. Oké, laatste woord aan meneer Korver. Laatste woord aan meneer Korver. Nou, kijk, als meneer Koster zegt dat hij zo voor beschaving is, heeft hij net laten zien dat hij dat niet beheerst. Oh, wat een wreed einde van dit debat. Maar wel jammer, spannend. We gaan het nog een keer verder doen. Ik dank u beiden hartelijk. Morgen gaat de rechtszaak over Ali B. verder. En de uitspraak volgt naar verwachting eind deze maand. Hartelijk dank, strafrechtadvocaat Richard Korver en mediajournalist Mark Koster. Is de dag met Thijs van den Brink. Het was een spannende dag vandaag voor bijna 200.000 eindexamenleerlingen. Ze kregen vanmiddag te horen of ze wel of niet geslaagd zijn. Maar is het eigenlijk wel goed om het eindcijfer van de middelbare school voor de helft af te laten hangen van één enkele toets? Absoluut niet, zegt onderwijskundige aan de Open Universiteit Rob Martens. Hij wil af van het centraal eindexamen. Docent economie en lerarenopleider Ton van Haperen vindt dat onzin. Hij wil juist meer centrale examens. Goedenavond allebei, hartelijk welkom. En ik zeg tegen de luisteraars dat u kunt reageren in de Radio 1-app. Doe dat vooral. Meneer van Haperen, u bent docent economie. Was het een spannende dag voor u? Zeker. Het is altijd moeilijk uit. Maar 's morgens is het altijd even lastig, omdat je om 8 uur krijg je de zogenaamde N-termen. Ja. En daarmee wordt het cijfer omgerekend. En dat vind ik altijd wel een spannend moment. Maar het was zo absurd hoog weer. Ja, die waren heel ruimhartig. Bij ons thuis deed ook iemand examens. Mijn dochter ging juichend door de kamer. De N-termen zijn hartstikke goed. Ja, cadeaus zijn altijd fijn. Maar het is, het was aan de hoge kant. En ik was eerlijk gezegd wat verbaasd. Ja. Goed, komen we misschien zo nog over spreken. Meneer Martens, u vindt het centraal eindexamen een slecht idee. Waarom? Ja, centraal eindexamen een slecht idee. Dat is zoals vaak in onderwijsdiscussies iets te kort door de bocht. Oh, jammer. Ik vind dat er veel te veel druk staat inmiddels in Nederlands op dat examen. En het eindexamen is daar een beetje het... laten we zeggen de hoogmis van. Mm. Dus ik ben niet tegen toetsen, maar ik ben wel in toenemende mate bezorgd geraakt. En ik sta daar niet alleen in. Over de enorme toetsgerichtheid, de zenuwentoestand die we eromheen hebben. Het laks wat een verbijsterende, meer dan 300.000 klachten krijgt. Ja, maar daar zijn wel meer redenen voor aan te voeren dan alleen dat het zo spannend is, hè, zo'n examen. Zeker. Ja, maar waarom is dat anders dan 10, 20, 30 jaar geleden wat u betreft? Of was u toen ook al tegen? Ja, tegen dat. Wat er denk ik veranderd is, en dat zien we ook terug in onderzoek, is dat jonge mensen in toenemende mate weergeven dat er heel veel druk in het onderwijs staat. Ja. En druk, dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar met een toets op zichzelf hoeft niks mis te zijn. Maar als leerlingen dat heel sterk gaan ervaren als een soort, zoals Robert Dijkgraaf dat noemde, het onderwijs een soort hindernissenrace of een afvalrace wordt, waarin je permanent, als het ware, die dreiging van die toets aanwezig is, dan leidt dat weg van wat ik als motivatieonderzoeker, want dat ben ik, dat leidt steeds verder weg van intrinsieke motivatie. En dat maakt eigenlijk dat die leerlingen alleen nog maar vragen, telt het mee, is het voor een toets? Ja. Nou, en mijn standpunt is, als antwoord op uw vraag, ben je dan tegen die toets? Ik ben tegen een doorgeslagen toetsdruk. En ik vind dat we die in Nederland op dit moment hebben. Meneer Van Hamperen? Ja, ik ben ook tegen een doorgeslagen toetsdruk. Maar ik denk dat het wel meevalt. Dus dat is een beetje het verschil. Nee, kijk, je moet de dingen wel zuiver zien. Dus in zijn algemeenheid zeggen dat het hele onderwijs gebukt gaat onder toetsdruk. Ik denk dat dat per school verschilt en per instelling. De verschillen tussen scholen in Nederland zijn enorm groot. En dat leidt af van het gesprek over het centraal examen. Ik denk dat het centraal examen een buitengewoon nuttige functie heeft. In de betekenis Dat is de hoogmis van de toetsen, zegt meneer Martens. Ja, het is een toets. Het is gewoon een proefwerk waar een punt boven moet. Moeilijker is het niet. En, ja, maar het telt voor de helft mee, dus er staat wel druk op. Als je het verknalt, dan heb je wel een probleem. Nou, dat kun je ook omkeren. De meeste leerlingen weten rond de tijd dat ze aan die examens beginnen eigenlijk al wel dat het vrij aardig gaat. Bovendien is de voorbereiding op die centrale examens, er wordt gedaan alsof het dan allemaal heel heftig en spannend is. Het valt reuze mee. Ze hebben voor de duidelijkheid een meivakantie ervoor van 2 weken. Een week daarvoor zijn de lessen al gestopt. Dus ze zijn 3 weken voor tijd al gewoon klaar. Kunnen ze zich op het gemak voorbereiden op het centraal examen. Het wordt ook ontzettend goed gemaakt. Ik bedoel, overal slaagt meer dan 90%. Ja, maar dat heeft met die N-termen te maken. Nou ja, die N-termen die helpen erbij, dat klopt. Dat is een andere discussie. Maar dus die stress is totaal misplaatst. Dat neemt niet weg dat er in het onderwijs momenteel heel veel niet goed gaat, waaronder trouwens de leerprestaties. En er is een kwalitatief leraar, er is van alles. Dus u zegt die stress is niet nodig. Meneer, nee, helemaal niet. Die druk is niet nodig, die stress is. U zegt tegen de leerlingen, relax is een beetje met z'n allen. Nou, niet relax is een beetje. Liever werken ze wat harder af en toe, want het lijkt me heel verstandig. Ja, maar qua stress bedoel ik. En zorg ervoor dat je wat meer presteert. Maar die stress, dat heeft ook iets oneigenlijks, omdat het niet zo goed gaat met het Nederlands onderwijs, er buitengewoon slechte leerprestaties zijn, krijg je natuurlijk dat kinderen ook wat minder zelfvertrouwen hebben. De omgeving is ook niet echt heel sterk wat dat betreft. Wat bedoelt u daarmee? Ze hebben veel lesuitval. Wat bedoelt u daarmee dat de omgeving niet zo sterk is? Nou, de leeromgeving is momenteel niet op zijn sterkst. Dat is anders dan jaren geleden. Is dat docenten, ouders, wat bedoelt u? Nou, omdat er geen leraren zijn, er lessen uitvallen, ze veel verschillende leraren krijgen. En ze nogal wat leraren voor hun neus krijgen die zelf de leerstof amper snappen, die de lesmethode niet goed kennen. U zegt heel veel tegelijk. Ik geef het aan meneer Martens. Meneer Martens, ja, doe eens een beetje relaxed. Je hebt 3 weken om zo'n examen voor te bereiden. Maak jezelf niet gek. Dat is eigenlijk wat Van Hamperen zegt. Doe gewoon je werk. Ja, het is me iets te makkelijk. Ik deel trouwens wel de zorgen met Ton van Hamperen over dat er problemen zijn in het onderwijs. Ja, dat de leeromgeving beter kan. Is een lelijke. Dat is absoluut waar. Maar ik denk niet dat we te laconiek moeten doen over die stress. Als je kijkt naar cijfers, bijvoorbeeld het aantal meiden bijvoorbeeld wat emotionele problemen ervaart. Dat percentage is verdubbeld, zit nu rond de 44-45%. En eigenlijk achter elkaar hebben we het afgelopen jaren studies gezien die eigenlijk aangeven dat die kinderen wel degelijk heel veel druk ervaren van die toetsgerichtheid. En als ik mag voorlezen, 2 zinnen van het LAX, Landelijk Actiecomité Scholieren, omschrijven dat eigenlijk heel mooi. Die zeggen de huidige toetsculturen samen te vatten in de zin zweten, weten, vergeten. Leerlingen leren de stof kort van tevoren, maken een toets en vergeten de stof weer na die toets. In plaats van een leermiddel zijn toetsen een vinkmiddel geworden. Door deze toetscultuur ziet het LAX dat motivatie van leerlingen daalt. Een voldoende op de toets is belangrijker geworden dan het begrijpen van de stof. En dus dat is mijn bezwaar. En daarom noem ik dat landelijk eindexamen een beetje de hoogmis. Ja. En als je mij vraagt, er wordt vaak gezegd, er is zoveel vernieuwd en veranderd in het onderwijs. Nou, dat is volgens mij helemaal niet zo. De tijd dat ik op de HAVO zat, was het hetzelfde, het eindexamen en wachten op het telefoontje. Alleen wat je nu ziet, is dat dat systeem van toetsen, wat dan in het PTA heet, steeds verder geperfectioneerd. Ja. Dus ouders kijken enorm mee via omgevingen als magister. Zijn precies op de hoogte van de vorderingen van hun kinderen. Ja, ik ga even naar meneer Van Haperen. Iets te laconiek daarover. Maar meneer Van Haperen, de leerlingen zitten nu alleen maar voor dat examen te blokken. En ze zijn niet intrinsiek gemotiveerd, zegt meneer Martens. En ik denk dat wel klopt. Althans, dat zie ik ook wel in mijn omgeving. Ze zitten puur te leren voor hun examen. Daarna zijn ze gewoon weer vergeten, gaan ze weer door met hun leven. Of zegt u, dat kan niet anders? Even voor de duidelijkheid. Hè. Ik bedoel, ik geef les sinds 1985. Ik doe dit al even. En zolang als ik werk, het is echt altijd zo geweest dat er twee dingen op school gebeuren. Aan de ene kant zijn leerlingen bezig met voor een aantal dingen voldoen aan de eis. Mm. En daarnaast hebben ze een aantal zaken waar ze echt iets in leren. Dat is echt nooit anders geweest. Mm. En je moet een aantal dingen doen waarvan je denkt van, nou ja... Oh, de lijn valt even weg met meneer Van Haperen, geloof ik. Ik zie hem nog wel, hij praat ook nog wel, maar we horen hem niet meer. Ik zie hier in de regie geen paniek, iedereen blijft rustig, maar het is wel fijn als we hem kunnen horen. Nou, dan gaan we maar door naar meneer Martens. Meneer Martens, hoe kan je het wel testen volgens u? Als je het dan niet op deze manier moet doen, hoe kan het wel? Ja, de vraag is een beetje wat je wil testen. Wil je een test gebruiken om een leerling precies dat materiaal of die richting te geven of die aanwijzingen te geven waardoor die verder komt in zijn leren? Of wil je die test vooral gebruiken om, zoals we het wel eens noemen, te schiften? Om kinderen te verdelen en in soort hoog en laag? En eigenlijk zou mijn antwoord zijn, gebruik dat testen en toetsen nou veel meer als onderdeel om het leren te verbeteren. En hoe doe je dat dan? Dat is misschien moeilijk om uit te leggen in een paar minuten tijd, maar ik ga heel erg uit van iets dat heet zelfdeterminatietheorie. En dat gaat er eigenlijk vanuit dat als je intrinsiek gemotiveerd is, iets doet omdat je er zelf plezier aan hebt, dat heel veel makkelijker gaat dan wanneer je bij wijze van spreken een boek moet lezen, alleen maar omdat je weet dat je daarover getoetst wordt. Nou, wat je dus als op het moment dat je lukt om datgene te doen waar leerlingen al vele jaren om vragen, meer regie te hebben. Zelfs bijvoorbeeld regie over de manier waarop getoetst wordt of de manier waarop ze dat invullen. En je hebt vernieuwingsscholen die daarmee experimenteren. Mm. Ga je eigenlijk dat toetsen en dat meten minder tot een soort, laten we zeggen, zwaard van Damocles maken. En meer iets wat helpt om dat plezier terug te winnen. Want dat is de basis van leren. Maar weten ze dan aan het eind van de schoolcarrière, hebben ze dan genoeg informatie verzameld om de volgende stap naar het vervolgonderwijs te zetten? Ja, kijk, het is nooit een zwart-wit of ja-nee antwoord. Je mag best een keer toetsen. Dat is mij ook overkomen in mijn leven. En dat heeft me een aantal momenten zelfs goed gedaan. Dus dat is volgens mij het probleem niet. Mijn probleem zit in de overmaat. En het feit dat leerlingen, jonge mensen, ook trouwens in het hoger onderwijs, massaal aangeven, het is te veel. Die druk is te groot. Ik word continu getoetst en gemeten. En het hangt als het ware als een soort... Ja, en dus moet je het op een andere manier organiseren, zeg. Dus zoek naar manieren waar leerlingen meer intrinsiek gemotiveerd zijn voor de dingen die ze moeten doen. Exact. Ja. Maar hoe doe je dat? Hoe vind je de wiskundige knobbel in jezelf waar je gelukkig van wordt? Nou ja, er zijn heel veel voorbeelden van te geven. Als ik er één mag noemen, is het bijvoorbeeld Agora. Niet iedereen zal dat aanspreken. Een vernieuwende vorm van onderwijs. Die eigenlijk zegt, we beginnen met een leervraag van een kind. Dus 12-jarige kind. Wat wil je weten? VMBO. Wat wil jij weten? Ja. Ieder kind wil iets weten. En van daaruit kan je gaan bouwen. Hè. Dat is dan dat zal niet iedereen aanspreken. Dat hoeft van mij ook helemaal niet. Maar dat is een typisch voorbeeld dat je begint vanuit de interesse in plaats van de hele dag te zeggen, jij moet nu economie... Ja. Maar kom je dan goed uit? Zeker. Ja, maar goed, dan heb je dan zou je heel gesprek over vernieuwing moeten hebben, onderwijsvernieuwing. Maar wij zijn geneigd om te denken dat kinderen, jonge mensen eigenlijk alleen maar iets doen als ze weten dat voortdurend getoetst en gemeten wordt. Ja. U zegt, ze hebben ook intrinsieke motivatie. Ik ga u onderbreken, want meneer Van Haperen is weer bij ons. En we hebben nog één minuut. Dus meneer Van Haperen, u heeft ons wel kunnen horen, denk ik, hè? Nee, ik heb niks gehoord. Oh, u heeft ook niks gehoord. Oh, dat is jammer. Meneer Martens zegt, je moet op zoek naar de motivatie in de leerlingen, op zoek naar de dingen die ze uit zichzelf willen weten. En dan lopen ze veel harder en dan komen ze veel beter uit. Ik vat het even in mijn eigen woorden samen. Wat denkt u als u dat hoort? Nou ja, er is een verschil tussen leren en leren op school. Dat is echt een belangrijk onderscheid. Dus school geeft door wat wij als samenleving van waarde vinden. Daarin leren is anders dan bijvoorbeeld leren voetballen. Wij willen gewoon dat kinderen een aantal dingen weten en begrijpen. Omdat dat nou eenmaal ook de cohesie in onze samenleving bewaakt. En omdat het ook belangrijk is dat ze dingen ontdekken. En dat moet ook als je er geen zin in hebt, zegt u. Ja, natuurlijk. En dat is niet vrijblijvend. Dat is het hele ding. Dus daar zit een verschil van mening. En ja, als een leerling intrinsiek gemotiveerd is, gaat het beter dan als hij dat niet is. Aan de andere kant is het ook zo dat volwassenen voorleven. Ik laat kennis maken, ik laat ze dingen zien. Daardoor raken ze ook gemotiveerd. En doordat ik ervoor zorg dat wat zij leren, dat ze dat ervaren als zijnde van waarde. En ook iets wat ze daadwerkelijk kunnen, komt die motivatie ook door het presteren zelf. Ja, dus ja. Die tegenstelling prestatie-motivatie, dat ja, onderschrijf ik absoluut niet. Nee, nee. Nou, het was een beetje een gemankeerd gesprek. Daarvoor onze excuses, meneer Van Haperen, dat die lijn het niet deed. We hebben wel een beeld gekregen van jullie beide visie op dit thema. Nogmaals gefeliciteerd iedereen die geslaagd is. En anders even blokken nog. Ton Van Haperen en Rob Martens, onderwijskundige aan de Open Universiteit. Hartelijk dank allebei. Zometeen Kunststof met Andrew Makkinga. Te gast is daar de demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robert Dijkgraaf. 8:30 langs Lijn en Omstreken. Daar duiken we in de muzikale voetbalklassiekers van de EK-tegenstanders van Oranje. Vanavond Polen. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio 1.